Staroverstvo je bilo na odročnih krajih, se je ohranjalo, ne, nikoli. To je bilo tam, kjer so bile razpršene kmetije, kjer so ljudje živeli sami in, so, in se je to starovera se je prenašala iz očeta na sina. Ne, nikoli se je ni nič pisalo o tem, oni niso imeli nobenih pisnih verov, vse je šlo iz ust do ust, se pravi iz starejših na mlajše. Staroverci, kar si jih jaz poznal, so bili ljudje, ki so zelo težko spregovorili o tem delu. Ne. Tako da jaz sem mogel se zelo truditi, da sem sploh prišel v stik s temi ljudmi, ki niso o tej stvari se niso hoteli niti pogovarjati. Ne. Na začetku, ko sem mislil, da bojo spregovorili zelo odkrito in tako, so v bistvu so se delali, kot da o tem nič ne vejo. Ne. Sploh niso hoteli. So rekli, da oni tega niso kar slišali, ker oni so se držali tistega, da se to ne govori, da je to njihova stvar in da ljudje, ki prihajajo tako mimo grede, nimajo o tem, kaj govoriti in slišati. Ne. Zato o tistih ljudeh, ki so vedeli največ, pa mi niso povedali popolnoma nič. Ne. Je rekel, ja veš, v teh stvarih je boljš, da bi ne govorili. In kljub temu, ko je videl, da me to zanima, je začel me pripovedovati o kačjih glavah. Ne. Da so bile na treh hribih te kačje glave, ena je bila na črni glavi, ena je bila na seklicu hrib, prav kačja glava. Ne. Zdaj je pa tam eno drugo ime in pa na peščeni glavi. To so bile tri vrhovi, ki so šli nekje od juga proti severu in na vsakem tem hribu je bila ena kačja glava. In potem je rekel, veš, te kačje glave so ščitili naš prostor, ne, so vplivali na rodnost. In potem, takrat si bil prvi šliš v teh kačjih glavah. Ne. Kačja glava je bil naraven kamen, ne, ki so ga prinesli od drugot. To ni bil kamen iz Vukovca, ne, ampak je prišel, ali je prišel iz doline Idrije ali pa iz doline Soče in je bil zglajen kamen, ki ga je voda izoblikovala, ne, so bili precej veliki kamni. No in oni so te kamne prinesli v Lokovci, kdo ve kdaj, ne, to naveden ne ve, in so samo usekali oči, dve luknjci so usekali. In v tiste luknjce so potem dali, recimo, čep, lesen čep, in v tiste lesen čep se potem, ali so dali kovinsko oko, ali so dali recimo glineno, stekleno, ali pa je bilo plot, recimo je lahko bila koščica od breskve, karkoli. No in tiste kamne so potem, so jih mogli posvetiti, tiste kamne so rekli, so jih ozbenali, ozbenali so jih pa v posebnih prostorih, krajih, ne, ni bilo to kar kjerkoli. In tiste, ko so bili tisti kamni posvečeni, so jih potem prenesli na vrh hriba, in tisti kamni naj bi verovali prostor, so skrbeli za plodnost in zdravje ljudi in živali. Ne.